राम। यह प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा अश्विन शुक्ल षष्ठी विक्रम संवत 2053 तदनुसार 18 अक्टूबर 1996 को प्रातः लगभग 8 बजे फोगलाश्रम वृंदावन में हुआ। राम। पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदा प्रपन्न पारिजाताय पोतृगेत्री गपाणे ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखाद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुब्रह्मात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले नमः महात्म्यो नमः सर्वे नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। भगवद गीता में आता है कि त्यागात शांतिर अनंतरम, त्याग से अनंत शांति में तत्काल जहाँ त्याग किया और शांति स्वतः ही हो जाएगी। तो अशांति का कारण क्या है? जो उत्पन्न नष्ट होने वाली वस्तु उनको जो हम आदर देते हैं महत्व देते हैं ये ही अशांति का कारण है। और इसका त्याग मानो त्याग किया वस्तुओं का त्याग किया उनके जो आदर और महत्व दिया है सत्ता दी है उसका त्याग है। भीतर से महत्व चिन्मय तत्व का होना चाहिए चेतन का परमात्म तत्व का। उस परमात्म तत्व का आदर करने से हमारे को शांति मिलती है। तो परमात्म तत्व के भीतर स्थित होना भी बढ़िया बताया है, परंतु बढ़िया बात है त्याग, असत का त्याग। त्याग की महिमा विशेष है। कारण क्या है कि वास्तव में असत को सत्ता देकर जो महत्व दिया है ये महत्व के कारण से संसार में फंसे हुए हैं। इन पदार्थों में स्वयं महत्व नहीं है, ये सत्ता का दिया हुआ महत्व है। जो वास्तविक सत्ता है उससे सत्ता मिली है, उससे इसका महत्व व्यक्ति ने दिया है। सत्ता तो मिली है सामान्य सत्ता से और महत्व दिया है व्यक्ति ने, उससे वो फंस गए उनमें। तो वो महत्व बुद्धि का त्याग करना है, आदरणीय बुद्धि का त्याग करना है। जस जड़ पदार्थ है, धन है, संपत्ति है, वैभव है, शरीर है, कुटुंब है, घर है, जमीन जायदाद है, जो भी साथे पहले नहीं थी और साथ सदा रहेगी नहीं और अब भी नित्य निरंतर हमारे से अलग हो रही है, हम उनसे निरंतर अलग हो रहे हैं, साथ रह नहीं रहे हैं, उनको साथ मान करके उनका संग्रह करने की इच्छा है और उनके द्वारा सुख की इच्छा है, यही वास्तव में बंधन है। भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता न तयापृत से तसाम व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधो न विधि। भोग और ऐश्वर्य में आसक्त है, मनु संग्रह करना सुख भोगना, वृत्ति रखी संग्रह हो जाए और हो जाए और हो जाए और हो जाए ऐसे, और सुख ले लें आराम ले लें। संग्रह का भी एक सुख होता है, वो अभिमान जन्य सुख होता है। दूसरा तो स्पर्श शब्द स्पर्श रूप रस गंध विषय जन्य संबंध होता है और संग्रह का सुख हो अभिमान जन्य सुख होता है। एक आराम जन्य प्रमादार से निद्रा इससे सुख होता है, तामसी सुख होता है। ये जो सुख की आसक्ति है भोग, ये इसको भोग कहते हैं। सुख दुख अन्यतर साक्षात्कार होगा। सुख अथवा दुख इनमें किसी का जो साक्षात्कार होता उसको भोग के दुख भोग सुख का भोग, तो भोग सुख के भोग में आ सकती है और संग्रह में आ सकती है। ये वास्तव में बंधन है और जितनी जितनी आसक्ति अधिक होती उतना भयंकर दुख होगा। सुख का तो होगा बहन या दुख का होगा अनुभव। सुख दुख ठहरता नहीं है, ठहरता एक क्षण भी नहीं ठहरता। जिन चीजों से सुख होता है, जिन भोगों से संयोग से सुख होता है, उस बार संयोग एक क्षण भी टिकता नहीं, प्रति क्षण वियुक्त हो रहा है। परंतु प्रति क्षण वियुक्त होने वाले वस्तु का हम संयोग मान लेते हैं। निरंतर वियोग होने वाले का संयोग मान लेते हैं, अर्थात अपनी बुद्धि पर इतना घना पर्दा छा जाता है कि जिससे समझते हैं कि ये सुख है मैं भोग रहा हूँ, स्वयं मैं भोग रहा हूँ, ये अनुभव हो रहा है सुख भोग रहा हूँ, और वास्तव में वो निरंतर नष्ट होता है। और नष्ट होता हुआ भी भोगानुभुक्ता वही भी उपभोक्ता, भोगन भोगे जगत के खुद भोगोगे तामाय। संसार का सुख भोगते हैं, वो सुख तो फिर कम नहीं होते और नए नए हैं, आप भोगे जाते हैं। स्वयं ये शरीर स्थूल सूक्ष्म कारण ये नष्ट हो रहा है। जितनी देर सुख भोगा उतनी देर में भोग का तो नाश हुआ, परंतु आप महान परतंत्र पराधीन हो गए। सुख के लालच से भोगा कुछ नहीं, आपको भोग भोग गया अथवा आपका नाश कर दिया, ह्रास कर दिया। तो इधर वृत्ति जाती नहीं, और सुख तो भोग की तरफ वृत्ति रहने से इधर एक अंधारी आ जाती है। जैसे एक मालन साग लेकर के बैठी है, हरी हरी पत्ती है, फल है, साग है, गाय दूर से देखती है तो उसका मन चलता है खाने के लिए, तो नजीक आ जाती है। नजीक आने पर मालिन देखती है तो लाठी उठाती है, वो लाठी उठाती है तो आंख मीच लेती है गाय, आंख मीच करके मुंह मारती है। क्या आंख मीच लेने से लाठी नहीं लगेगी? लाठी की तो लगेगी, परंतु लाठी वो देखती नहीं, लाठी को देख तो खा नहीं सकती, इस तरह आंख मीच लेती है। इसी तरह से ही भोग सामने आते पर हम जो भोग भोगते हैं उससे ये विवेक रूपी आंख मीच लेते हैं, ये भोग है, मैं सुख भोग रहा हूँ, मैं भोग भोग रहा हूँ। वास्तव में स्वयं का नाश तेजी से होता है, बिना भोगे नाश धीरे धीरे होता है, और भोग से तत्काल विशेष तरह से नाश होता है। परंतु इस तरह वृत्ति रहती नहीं, इधर ध्यान रहता नहीं। जैसे गाय आंख मीच लेती है, ऐसे जो रुपये आते हैं, पदार्थ आते हैं, मान आता है, आदर आता है, सम्मान आता है, तो राजी हो जाते हैं, बोले इधर नहीं तुम्हारा कितना नुकसान हो रहा है, आयु खत्म हो रही है, मौत नजीक आ रही है, सुख मना रहे हो, आनंद मना रहे हो, और मृत्यु आ रही नजीक, उसका ख्याल ही नहीं है। क्यों हो गया? अंधेरा आ गया, बुद्धि गाढ़ा पर्दा आ जाता है, सुख का लालच ये लोलुपता में आकर के हम समय बर्बाद कर लेते हैं। उस तत्व की प्राप्ति चाहते हैं तो समय भी एक विलक्षण बात है। प्राप्ति चाहते हैं चेतन की, नित्य तत्व की, सत्य तत्व की, और सहारा लेते हैं असत का। असत के द्वारा सत की प्राप्ति चाहते हैं, उसका चिंतन करो, उसका अभ्यास करो, उसका यूं करो ऐसे, तो असत्य के द्वारा सत्य की प्राप्ति नहीं होती, असत्य के त्याग से प्राप्ति होती है। असत्य के त्याग से तत्व के बिना चाहे याद प्राप्ति हो जाएगी। विलक्षण बात है, अगर असत का त्याग कर दें तो उस परमात्मा तत्व के प्राप्ति के लिए उद्योग की जरूरत नहीं है, परिश्रम की आवश्यकता नहीं है। कारण क्या कि वो अप्राप्त है ही नहीं, सबको नित्य ही प्राप्त है। केवल असत का आदर महत्व भोग सुख है ये, और आशा सुख की, इसके कारण से वो नित्य प्राप्त अप्राप्त हो रहा है। और असत का त्याग जो कि आपका निरंतर त्याग कर रहा है, ये जितने शरीर हैं, इनको जितने जितने उम्र आ गई है उतना तो वो शरीर मर गया है, अब बाकी कितना इसका पता नहीं। पर जितनी उम्र आई वो तो खत्म हो ही गई, उतनी उम्र तो कम हो ही गई निसंदेह। जन्मे जब उस समय जितनी उम्र थी, जितने उम्र आए वर्ष आए उतने तो खत्म हो गए, और हो रहे हैं। कहने में देरी लगती है, खत्म होने में देरी नहीं लगती है, निरंतर। तो उस तत्व की प्राप्ति जो आपका त्याग कर रहा है उसका आप त्याग कर दो, तो जो आपको प्राप्त हो रहा है वो प्राप्त हो जाएगा स्वतः। इस बार दुख संयोग वियोगम योग संगीतम, दुखों के संयोग के वियोग को भी योग कहा है। ये दुखालय में शाश्वतम है, इसका वियोग उसको भी योग कहा, और उसकी प्राप्ति समत्वम योग से समझो निर्दोषों के समम ब्रह्म, उसकी प्राप्ति को भी योग कहा। तो ये दोनों में एक करो दोनों हो जाएगा, असत का त्याग करो सत्य की प्राप्ति हो जाएगी, सत्य में स्थित हो जाओ असत का त्याग हो जाएगा। तो दोनों योग है, दो ही परिभाषा गीता में करी है। जो निरंतर आपको छोड़ रहा है उसको छोड़ना है, निरंतर आपके साथ है उसी की मेरे प्राप्त करना है, जो है उसी को प्राप्त करना है, और नहीं है उसे त्याग करना है। उसमें भी सची हुई है कि अभ्यास के द्वारा उसको प्राप्त करेंगे। अभ्यास जो चीज है तत्र स्थितो यत्नोभ्यास, उसमें स्थिति करने के लिए जो बार बार प्रयत्न किया जाए उसका नाम अभ्यास है। तो ये क्या है, ये योग दर्शन की बात है। योग का सिद्धांत है योग चित्त वृत्ति निरोधा, वहां निरोध मुख्य है उसका, वृत्तियों का निरोध, ये सिद्धांत है योग दर्शन का। तो वृत्तियों का निरोध करना हो तो वहाँ अभ्यास वैराग्याभ्याम तन निरोध, अभ्यास और वैराग्य से उन वृत्तियों का निरोध होता है। तो वृत्तियों का निरोध होने से एक अवस्था बनती है, तत्व की प्राप्ति नहीं होती है, एक अवस्था बनती है। तो उस अवस्था से उस प्राप्ति कर लेते हैं, उसे प्राप्ति नहीं होती है। इस बात से योग दर्शन के पूरा पढ़ने से ऐसा मालूम होता है कि वो अवस्था क्या होती है इसका वर्णन नहीं आया है। जैसे वेदांत में जीवन मुक्त अवस्था का वर्णन है, उसका वो वृत्तियों का प्रवाह है, फिर वो वृत्तियों में है जिसमें ये मूल क्षिप्त विक्षिप्त एकाग्र निरुद्ध पांच भूमिका है वृत्तियों की। इन वृत्तियों के ऊंचे उठने पर विक्षिप्त में योग का अधिकारी होता है, क्षिप्त विक्षिप्त एकाग्र और निरुद्ध में समाधि होती है। वो निरुद्ध परिणाम उसे अगाड़ी करा है, तो एकाग्रता का परिणाम ऐसे अगाड़ी आता है, बाद में आता है निरुद्ध, निरोध का परिणाम मन बदलता ही रहता है। अब बदलता रहता है तो क्या होता है ऐसा नहीं बताया, वो परिणाम बताए। तो वृत्तियों का निरोध है, उस पर दर्शन चलता था। तो वास्तव में वृत्तियों का निरोध होने से क्या होता है, तथा दृष्टि स्वरूप व्यवस्थान, तब दृष्टा की अपने स्वरूप में स्थिति हो जाती है। तो स्वरूप में स्थिति है यहाँ तक बताया, आगे भी ऐसे ही आया। तो स्वरूप में स्थिति होती है वृत्तियों का निरोध होने से, और वास्तव में गीता कहती है त्याग से, संसार पदार्थ और त्याग और वृत्तियां जितने मन बुद्धि इंद्रियां और अहम तक निर्ममो निरहंकार, अभ्यास करेगा तो अहंकार रहेगा, तो अभ्यास में करता हूँ अहंकार करने वाला रहेगा, और अभ्यास रहेगा तो अभ्यास में बिना नाशवान मन जड़ के सारे बिना अभ्यास होगा ही नहीं, अभ्यास कैसे होगा। अभ्यास मन का सहारा देना पड़ेगा, अभ्यास में बुद्धि का सहारा देना पड़ेगा, शरीर का सहारा देना पड़ेगा, इस सहारे से अभ्यास होता है। तत्र से तो यत्न प्रयत्न किया जाए तो इनको सत्ता दो, आशक्ति दो, आग्रह करो, तब ना अभ्यास होता है। अभ्यास नहीं करे सो ज्ञानम अभ्यास, अभ्यास से तो ज्ञान श्रेष्ठ है, अरे ज्ञान से ध्यान श्रेष्ठ है, ध्यान से कर्म फल त्याग श्रेष्ठ है, और त्याग शांति रहो, त्याग से शांति न तो जी। तो से हो ज्ञानम की अभ्यास से तो विवेक श्रेष्ठ है, से यो ही ज्ञानम अभ्यासात ज्ञाना ध्यानम, वो जो वृत्तियों का लगाना वो ध्यान श्रेष्ठ है, वो ध्यान से नहीं कर्म फल का त्याग श्रेष्ठ है। ध्यान में तो तत्र प्रत्यय एकता अनुता ध्यानम, प्रत्योग एकता अनुता उसका नाम ध्यान है, उस ध्यान से भी त्याग शेष है, त्याग में जड़ का संबंध विच्छेद है। विश्वास त्यागा शांति अनंतरम, त्याग अनंत तत्काल शांति हो जाती है, मान जड़ का संबंध विच्छेद होते ही परमात्मा प्राप्ति हो जाएगी। क्यों जड़ चेतन दो ही तो है, जड़ चेतन ही ग्रंथि पड़ गई, ये गांठ है, यद्यपि प्रसाद झूठत गठन नहीं तो जड़ भी त्याग दे चेतन रह जाएगा, फिर गांठ मिट जाएगी। भिद्यते ग्रंथ सिद्धंते सर्व संशया क्षीयंते चाषी कर्माणी दशमन दृष्टि बराबर हृदय ग्रंथि ग्रंथि भेदन हो जाएगा, ग्रंथ भेदन जड़ का त्याग होने पर सत की प्राप्ति सदय हो जाएगी। तो भिद्यते हृदय ग्रंथि सिद्धंते संशय शब्द, संशय दो प्रकार का ज्ञान होता है, दो सत्ता होती है जड़ चेतन के, तब में संशय पैदा होता है, और कर्म भी तो जड़ के संबंध से बढ़ते हैं। तो विद्ये हृदय ग्रंथि छिन्दे सर्व संशय क्षीयंते कर्माणी, तो कर्म जितने शुभ अशुभ सबके सब क्षीण हो जाते हैं। तस्मिन् दृष्टि पर भी जहां अवर है उस परमात्मा के तत्व साक्षात्कार से सब काम बन जाता है, सदा के लिए मुक्त हो जाता है। तो अभ्यास से एक अवस्था बनती है और त्याग से तत्व की प्राप्ति होती है, पर त्याग से तत्व होती है इसके लिए विचार करते हैं अभ्यास से होता है, अभ्यास से तत्व की प्राप्ति नहीं होती, अवस्था ही त्याग से अभ्यास से बनती है। अभी जैसी अवस्था है उससे त्याग से अभ्यास से एक नई अवस्था बन जाएगी, तत्व है अवस्था से अतीत, तो अवस्था तो होती है वृत्ति की। निरोध के ने बताया ना तो इतना अभ्यास है सतु निरंतर सत्कारा से दृढ़ भूमि, तो दृढ़ भूमि होगा, दृढ़ अदृढ़ वृत्तियों में होता है, तत्व में दृढ़ अदृढ़ होता नहीं, तत्व तो है जो है वो स्वतः ही स्वाभाविक दृढ़ अदृढ़ है भी उसमें। तो इस वास्ते असत का जो आदर है वो साधन के लिए भी उसकी सहायता लेना है, उसमें भी देरी करना है, इस वास्ते इसका त्याग करना है, तो उत्पन्न नष्ट होने वाली वृत्तियों से ऊंचा उठना है। वृत्ति मात्र ज्ञान गम्यम हृदय से सोए, वो ज्ञान रूप है, ज्ञान गम्य है, वृत्ति से गम्य है, सबके हृदय में विराजमान है सर्वश्रेष्ठ अमृत सन्ने विश्वास। तो उसकी प्राप्ति के लिए क्या करना चाहिए, बड़ा सीधा सरल आदर है, एकांत बैठ जाए, चुप हो जाए, पहले नाम जब करते रहे फिर छोड़ चुप हो जाए, आप से आप नाम होता हो तो होने दे, ना हो तो ना करने की जरूरत है, ना बंद करने की, आप से आप होता हो तो बंद भी ना करे, और ना होता हो तो करे भी नहीं, चुप बैठ जाए। बैठने पर जो वृत्तियां आवे संकल्प विकल्प आवे तरह तरह की मनोज आवे बना लीजिए वृत्तियां आवे, और वृत्तियां आवे ना तो उसको भली समझे ना उसकी बुरी समझे, अच्छी आई तो राजी न हो गई, बुरी आ गई तो नाराज न हो गई, और अपने साथ संबंध न माने, अपने जो अपना स्वयं है वो तो रहता है, वृत्तियां आती जाती है, आग बाहिन बाहिन अनित्य आने जाने वाले अनित्य, तो उन आने जाने वाले अनित्य उसमें क्या करेंगे, अपने मतलब नहीं, अपने नित्य अपने स्वरूप में स्थित रहे, उनके साथ ना राग करे ना द्वेष करे, ना ये बनी रहे ये करे ना ये मिट जाए ऐसे करे, कुछ आग्रह ना करे, और अपने साथ संबंध न माने की हमारे साथ संबंध है नहीं, क्यों आप तो स्वयं रहते हैं, वृद्धि आती जाती है, प्रत्यक्ष अनुभव है, वृत्तियां बदलती है, आप बदलते हो क्या, आप तो स्वयं रहते हो, वृत्तियां बदलती है, तो आप अपने स्वरूप में स्थित रहे, बदलने वालों की उदासीन हो, उपेक्षा करे, उदासीन हो जाए, ना राग करे, ना द्वेष करे, ना अपने माने, बहुत तत्काल शांति मिलती है, एकदम तत्काल, बड़ी सरल बड़ी सीधी बात। परमात्मा तत्व को प्राप्त करना बहुत सरल बात है, क्योंकि वो है स्वयं। देरी किसमें लगती है कि जो जड़ पदार्थ उत्पन्न और नष्ट होने वाले होते हैं, हमसे दूरी होते हैं, उत्पन्न नहीं है, अभी मौजूद नहीं है, उसकी प्राप्ति है। परमात्मा तत्व तो सब देश में, सब काल, सब वस्तु, सब व्यक्ति, संपूर्ण अवस्था परिस्थितियों में सदा व्यापक परिपूर्ण है, विद्यमान है। तो विद्यमान की प्राप्ति के लिए समय अपेक्षित नहीं होता, अविद्यमान उसके लिए समय अपेक्षित होता है। तो सदा नित्य निरंतर विद्यमान सब परिपूर्ण, केवल जड़ता से विमुख होते ही उसकी प्राप्ति हो जाएगी। अब जड़ता के त्याग करने में ध्यान से भी त्याग होता है, क्योंकि निरोधारण स्वरूप में स्थिति हो जाती है, उससे भी त्याग होता है, संबंध विच्छेद होता है अपने साथ में। ज्ञान योग से भी, विवेक से भी त्याग होता है, भगवान के शरण होने से इसकी विमुखता हो जाती है, विचार से भी, वैराग्य से भी इसे बड़ी मदद मिलती है। तो सन्मुख हो जीव मोहि, जब केवल भगवान के सन्मुख हो जाते हैं तो जड़ता से विमुखता स्वतः हो जाएगी, उनकी वृत्तियों का त्याग करना ये नहीं पड़ेगा, ये केवल भगवान के शरण और प्रभु को पुकारे, प्रभु की तरफ रह जाए। तो एक बड़ी सिद्धांत की बात है कि एक सब संसार मात्र परमात्मा का स्वरूप है, निज प्रभुमय देखे जनक आसन करे विरोध, तो प्रभुमय सब संसार प्रभुमय है। तो प्रभुमय परमात्मा को देखे कि सब जगह परमात्मा ही परमात्मा प्रभु पूर्ण है, तो दार्शनिक दृष्टि जाए तो एक तत्व के सिवाय कुछ तत्व है ही नहीं, वासुदेव सर्वम। और श्रद्धा भक्ति की तरफ देखा जाए, ध्यान दें आप लोग, आपके हमारे सबके बड़ी काम की चीज है कि मेरे तो भगवान है। मीरा भाई ने कहा बहुत ही बढ़िया सिद्धांत है, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरा न कोई। एक तो बात है कि दूसरी चीज है नहीं, परमात्मा तत्व ही है, ये दार्शनिक सिद्धांत। और श्रद्धालु भक्तों का सिद्धांत के एक परमात्मा ही हमारे हैं, अब दूसरा है ही नहीं, है तो है कहीं, हमें मतलब नहीं, हमारे उसे कोई संबंध नहीं। उत्तम के अस बस मन माही, शुभ न वहान पुरुष जग नाही, संसार पुरुष है ही नहीं कोई, के है हमें क्या मतलब, है तो सच्ची बात, न है तो अच्छी बात। तो दार्शनिक दृष्टि से जो दूसरी सत्ता है नहीं, और आस्तिक दृष्टि से हमारा मतलब नहीं, हमारे मतलब नहीं है, दोनों का नतीजा एक ही होगा, संबंध छूट जाएगा, फिर वो नहीं नहीं हो जाएगी, क्यों संबंध से सत्ता देने से उसकी सत्ता है, संबंध विच्छेद होने पर अपना है ही नहीं, स्वाभाविक ही आपको कोई संबंध नहीं। जैसे वेदांत का सिद्धांत है कि माया का अत्यंत अभाव है, योग दर्शन कहता है कृतार्थम परे नष्टत्य नष्टम, नष्ट होने पर भी अभी अनष्टम, नष्ट नहीं होती, क्यों, तदन्य साधारणत्वात्, दूसरों के लिए है, एक की नष्ट होगी अविद्या, दूसरे की अविद्या रह गई, तो नष्ट होने पर भी दूसरों के लिए नष्ट नहीं हुई, तो इसमें वो मानते हैं कि उसकी सत्ता बाकी रहती है। अद्वैत सिद्धांत कहता है कि बाकी रहती ही नहीं, दोनों का मतलब एक ही होगा, नहीं रहती है तो अच्छी बात, रहती है तो हमारे मतलब नहीं, फिर रहते तो अच्छी बात, न रहे तो अच्छी बात, क्यों आग्रह करें, क्यों आपस में विवाद करें, रहे तो न रहे तो हमारा मतलब नहीं, हमारा संबंध नहीं, हमारे संबंध नहीं, रहे तो मोल, न रहे तो मोल, तो विवाद की जरूरत नहीं। तो अपने संबंध उन्हें छोड़ दे, तो सबने वन पुरुष नहीं, दो है, एक तो दूसरा पुरुष है ही नहीं संसार में, एक ये हुआ, एक पुरुष है, तो अपना नहीं है, अपने साथ अपने कोई लेन देन नहीं, अपने कोई मतलब नहीं, अपने कोई ना राग ना द्वेष ना हर्ष ना शोक ना संबंध ना किसी के लेना देने कोई जरूरत नहीं है। अपने दोनों का सिद्धांत एक ही बैठता है, वेदांत सिद्धांत देखो, सांख्य सिद्धांत देखो, तत्व एक ही बैठेगा। तो सन्मुख हो जीव मोहि, जब ही भगवान के सन्मुख हो जाना, अच्छा संसार से विमुख हो जाना, संसार से विमुख हो गए तो सन्मुख स्वतः हो जाएंगे, सन्मुख हो जाएंगे तो स्वतः संसार से वियोग हो जाएगा, हमारी दृष्टि इधर नहीं है तो वो तो वियोग तो हो ही रहा है संसार का, और परमात्मा तत्व प्राप्त है ही, सन्मुख होते ही प्राप्ति हो जाएगी, ये शिशु छूट जाएगा और छोड़ते ही वो प्राप्ति हो ही जाएगी। इस बात से समझ तुम योग उचित है। तो इसका सुगमता से कैसे दूर हो, तो सुगमता के लिए कर्मयोग बताया गया है। मन दूसरों को सुख कैसे हो, औरों को आराम कैसे हो, औरों का सम्मान कैसे हो, औरों का आदर कैसे हो, दूसरों की प्रशंसा कैसे हो, दूसरों को सुख कैसे मिले। तो सर्वभूत हिते रता सुखी नहीं संपूर्ण कल्याण कैसे हो, तो मात्र प्राणी के हित में आपकी प्रीति हो जाती है, तो जड़ता का त्याग सुगमता से हो जाता है स्वाभाव ही। क्योंकि अपने जो चीज है, अपना उद्योग है, अपना अपना परिश्रम है, अपनी वस्तु है, अपनी क्रिया है, अपना शरीर है, अपनी इंद्रियां है, सब दूसरों के हित में लग जाए, तो हित में लगने से उनके हित में अपने लग गई, अपने बाकी रह गई, परमात्मा प्राप्ति हो जाएगी। तो दूसरे को सुख पहुंचाने की वृत्ति है, और के आदर करने की वृत्ति है, और को आदर देने की वृत्ति है, प्रशंसा की वृत्ति है, आराम देने की वृत्ति है, ये सुगमता से परमात्म तत्व की प्राप्ति का साधन है। इस वास्ते पांचवें अध्याय में लिखा त्रयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्म योगो विशिष्यते। कर्म संन्यास में विचार पूर्वक त्याग करना पड़ता है और इसका क्रियात्मक रूप से त्याग करना पड़ता है। तो विचार पूर्वक त्याग करने में जोर आता है। हमारे पास वस्तु बढ़िया वस्तु है कोई, उस वस्तु वस्तु को ऐसे छोड़ दें तो कठिनता होती है, किसी लेने उसको देने में सुगम होता है त्याग। रोटी हमारे पास है उसको ऐसे छोड़ दें तो बढ़िया रोटी नहीं छोड़ेंगे, देनी होगी तो बढ़िया देंगे, छोटी गुमते हैं। तो दूसरे की सेवा करने से अपने भोग का अपने सुख का त्याग शुभ होता है, और अपने लेने की इच्छा रखेंगे तो भाई बंधन नहीं होगा फिर तो उस वैराग्य है तो होने पर भी बंधन नहीं, न होने पर भी बंधन नहीं। अरे बैंकों में बहुत रुपए पड़े हैं, क्या हमारा बंधन होता है? बंधन तो हम अपना मान ले स्वीकार कर ले तब होता है ना। तो अपना स्वीकार करके भीतर से इच्छा है कि रुपये मिल जाए तो भाई बंधन है। तो इस वास्ते सांसारिक पदार्थ भोग और ईश्वरीय संग्रह और सुख भोग, ये दो चीज की तरफ ख्याल रखें। जो अपना कल्याण चाहे संग्रह की वृत्ति न रखे और सुख दूसरों को देने का रखे। तो सर्वभूति हिते रहता, मात्र प्राणी के हित में रहते ही प्राप्ति हो जाएगी परमात्मा की। इस बात से सुख पहुंचाना, ये भगवान के नाम का जप करो, कीर्तन करो, उसमें प्रार्थना बढ़िया है। निष्काम कर्मानुष्ठानम त्यागात काम्य निषिद्धयो तत्रापि परमो धर्म जपस्तु इत्यादि कं हरि। कर्म जितना किया निष्काम भाव से किया जाए, और काम्य कर्म और निषिद्ध कर्म त्याग भी किया जाए। जो शास्त्र निषिद्ध वो नहीं करे, और काम में अपने पुत्र के लिए, धन के लिए, यश के लिए, मान के लिए, निरोगता के लिए जो काम किया जो वो काम्य कर्म है, तो काम्य कर्मों का निषिद्ध कर्मों का तो त्याग कर दे, और निष्काम भाव से कर्म अनुष्ठान करे। उसमें तथापि परमो धर्म जपस्तु इत्यादि का भगवान की स्तुति करे, भगवान के नाम का जप करे, तो भगवान के सन्मुख हो जाता है। वो जितना भगवान के सन्मुख होता है उतना संसार से विमुखता सुधर हो जाएगी। अरे हम इधर देखते हैं तो इधर नहीं देखते, इधर देखते हैं तो इधर नहीं देखेंगे, तो हमारा सन्मुख भगवान के सामने हरदम हाथ काम मुख राम है, हृदय साची प्रीत है, हृदय भगवान की तरफ मन भगवान हाथ काम और मुख राम है, हृदय साची प्रीत, दरिया गृहस्थी साधु की यही उत्तम रीत। वो साधु संत है, वो उत्तम संत है। स्तुति करते हुए वृत्ति परमात्मा की तरफ लगी रहनी चाहिए, नहीं तो क्या होगा, एक अभ्यास से जब उतर रहेगा, जैसे कोई मशीन पर एक टेप चढ़ा दे और रिकॉर्ड बोलती रहती हो और जब उतर रहता है, इस तरह होगा। वो जपस्तु इत्यादि हरे भगवान की तरफ मन लगाया जाए, जब करते हुए तद जपस तदर्थ भावना, उसका जप करता रहे उसमें भावना। तो कर्मों में तो निष्काम भाव होगा ही कल्याण करेगा। भगवान के भजन में शक्ति है कल्याण करने की, क्यों है? इसका संबंध भगवान के साथ है। कर्मों का तो जड़ के साथ ही, शरीर का कर्म करने, जब काम करने के यंत्र, काम करने के पदार्थ, सबके सब जड़ ही है। निष्काम भाव त्याग मुख्य होगा, उसमें अपने लिए नहीं होगा तब होगा। तो अपने लिए नहीं करना है, अपने लिए शरीर से भी नहीं करना है, सूक्ष्म शरीर से चिंतन भी अपने लिए करना है, नहीं करना है। और तो क्या बताऊं, समाधि भी अपने लिए नहीं करना है, क्यों? क्रिया सब होती है, क्रिया और पदार्थ स्थूल शरीर है, और सूक्ष्म और चिंतन विचार ये सूक्ष्म शरीर है, और स्थिरता है समाधि कारण शरीर है, और कारण शरीर के संबंध में समाधि होती है। सब वृत्ति नाम निरोध, सब वृत्तियों का निरोध होता है, तो निरोध होने में स्वरूप में स्थिति होती, तो निरोध हुआ, जब तक निरोध है तब स्वरूप में स्थिति है, निरोध मिटा तो व्युत्थान हुआ, व्युत्थान हुआ तो अस्तित्व के साथ संबंध हो गया, और इसे विमुख हो जाने पर फिर व्युत्थान नहीं होता। उत्तमा सहजावस्था, मध्यमा ध्यान धारणा, उत्तमा सहजावस्था स्वतः स्वाभाविक, क्योंकि स्वाभाविक है ही परमात्मा, जो है में स्थिति होगी स्वाभाविकता में, तो अस्वाभाविक रहे ही नहीं, इसको सहजावस्था कहते, स्वतः स्वाभाविक, उसमें व्युत्थान नहीं होता। जब तक कारण शरीर के साथ संबंध रहता है तब व्युत्थान और समाहित पना दो रहते हैं, व्युत्थित अवस्था रहती है और समाहित अवस्था रहती है। जब संबंध विच्छेद होता है तब सहजावस्था अवस्था हो जाती है, उसमें व्युत्थान नहीं होता, वो सहज समाधि। कबीर साहब की पदा माता प्रसादो भाई सहज समाधि भली, वो सहज समाधि है, स्वतः स्वतः सिद्ध समाधि है, वो शेष है स्वाभाविक ही। तो जड़ता से संबंध विच्छेद होने पर स्वाभाविक स्थिति में है वो समाधि है, अभ्यास में रहता है जड़ का सहारा, समाधि में भी जड़ का सहारा, इस वर्ष सहारा रहने वित्तान व्यवस्था होती है। इस वर्ष एक परमात्म तत्व की तरफ वृत्ति रहे, ध्येय केवल चिन्मय चेतन तत्व हो, परमात्मा है, परमात्मा का चिंतन है, एक चेतन तत्व अपने स्वरूप का चिंतन है, एक परमात्मा का चिंतन है, इन दोनों में स्वरूप के चिंतन की अपेक्षा परमात्मा का चिंतन है वो विशेष है। तेजा अहम समुद्रता है न, अपने स्वरूप का चिंतन करने में तो ये आई, ये तु अक्षरम अनिर्देशम अव्यक्तम परिपार्थे सर्वत्रकम अचिंतन च कूटस्थम असलम ध्रुवम सन्निमेन्द्रिय ग्रामम सर्वत्र संबुद्ध ते प्राप्त मामेव सर्वभूति ते रता। तो सबके हितर तो अपने अक्षर अनिर्देश का चिंतन करने दे, और जो भगवान में लग जाए ये तो सर्वाणी कर्माणी मई सद्य से मत परा भगवान के सब त्याग कर दिया, सब ये भगवान के परायण हो गए, अनन्य नहीं मान ध्यान भगवान का चिंतन भगवान ध्यान में रह गया, तेषा अहम समुद्धरता, वो भगवान उद्धार करने वाले बनते हैं। मानो चेतन तत्व जो अपना स्वरूप है, उस स्वरूप की तरफ चिंतन करने में कल्याण होता है, परंतु उसमें दूसरी सहायता नहीं मिलती, और जब परमात्म तत्व का चिंतन करते हैं तो परमात्मा स्वयं उद्धार करते हैं और उसमें मदद करते हैं। इस वास्ते स्वरूप चिंतन की अपेक्षा भगवत चिंतन विशेष महत्व रहने वाला है, और सुनतेषा अहम समुद्धरता, और नसीरात भवामि जल्दी होता है, उद्धार भगवान करते हैं, शुभता होती है, और तत्व के विचार करने में जो कठिन क्लेश वो अधिक तरह से अव्यक्त आशक्त, अव्यक्त में आशक्त है उनको क्लेश अधिक होता है, तो समय भी लगाए वो नसीरे अधिक इसमें सीरेन होता है। तो जो परमात्मा का चिंतन परमात्मा आश्रय एक ही, पर परमात्मा के चिंतन में कुछ भी मांगे नहीं, कुछ भी चाहना के नहीं रखे, अपने आप को अर्पण कर दे, लेना नहीं है अपने आप को देना है। सज्जनों ये भाव सबसे ऊंचा है, हमें समाधि भी नहीं लेना, हमें ज्ञान भी नहीं लेना है, हमें त्याग वैराग्य आदि भी नहीं लेना, हमने लेना कुछ नहीं है, हमें तो अपने आप को देना है। सर्वाणी कर्माणी वही सन्यास और मत परा, सब कर्म भगवान ने अर्पण कर दे, स्वयं भी मत परा, अलग ये नहीं मान और एक योग से तैसा वह समुद्रता उसका उद्धार भगवान करेंगे। इस वास्ते कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहं त्वा सर्व पापे मोक्षयिष्यामि मा आशिष। तुम मेरे शरण हो जाए फिर तेरा उद्धार मैं करूंगा, तू चिंता क्यों करता है, तेरे चिंता करने की जरूरत नहीं। चिंता दीन दयाल गुरु मोहम्मद सदानंद जय सो प्रतिपाल जी रामदास गोविंद। चिंता दीन दयाल, चिंता हम क्यों करें, शरण भी हम हो जाए चिंता भी हम करें, हम क्यों करें। जो जाको शरण होता के ताकि इलाज तो उल्टे जल मसले चले हो जाते गजराज। तो इस साधन को श्रेष्ठ माना है, उत्तम माना है, सुगम माना है और परिणाम भी इसका श्रेष्ठ माना है। सब काम भगवान करेंगे। इस बार संतों के वचनों में मैंने सुना पढ़ा है वाणी में कि काम तो करते हैं भगवान, हम तो करते हैं आनंद। जैसे बालक होते हैं और घर में घाटा हो चाहे नफा हो चाहे दरिद्रता आ जाए चाहे धनवत्ता आ जाए, बालक तो बड़े मौज करते हैं। मैं तो मौज ही खाऊंगा, मैं ये लूंगा, हमारा मस्त करते हैं। अब सुख दुख भोगे तो माइक भोगे, ऐसे अपने भगवान के ऊपर है तो सुख दुख भोगो, भगवान भोगो, हम करें हम तो करते मौज, हरदम मौज करते। चिंता होती भगवान को होती, पांडवों की चिंता भगवान को लगी थी, अपनी चिंता नहीं करते थे वो, अपने भगवान की आज्ञा मान काम करते। लेने में भी निशस्त्र भगवान को स्वीकार किया अर्जुन ने, दुर्योधन ने शत्रु सत्य एक अक्षर निशेना नारायण निशेना ली, महाराज अर्जुन ने एक भगवान को स्वीकार किया। भगवान दबकाए तू क्या करेगा मेरा, जब शस्त्र नहीं है, शस्त्र नहीं रहूंगा, युद्ध नहीं करूंगा तो क्या करेगा, कि क्या किया मैं घोड़े आकाऊंगा, घोड़ा आकू मेरे शस्त्र लड़ाई नहीं करूंगा तो घोड़े भी नहीं आकोगे। मेरे बहुत दिनों से मन में थे कि आप मेरे घोड़े आंक देखिए आश्रय लिया बुढ़ाया नौकर की जगह बुढ़ाया, भगवान राजी हो गए। जैसे माँ बालक की सब सेवा करके नौकर नाई बन जाए, दाई बन जाए, धोबी बन जाए, मैत्री बन जाए, सब कहते फिर राजी होती है। इस तरह से भगवान राजी होते हैं, सब काम छोटा बुढ़ा सब काम करने से राजी होते हैं। तो भगवान राजी होते फिर भक्त क्या रहेगा, काम बन गया मौज से तो करे करावे राम जी, मैं कुछ करता ना है, करे राम जी अब बहुत से करो वे राजी हो जाते हैं, हमारा काम बन जाता है। कितनी बढ़िया बात है, माँ राजी हो जाए भोजन कर लो माँ से बढ़िया बढ़िया माँ राजी हो जाएगी, तो हमारे तो माल मिले माँ राजी हो जाए। ऐसे भगवान ने कह दिया आप जो ना निश्चिंत हो जाए, उसे भरोसा हो जाए, सर्वधर्म परित्यज्य सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अनन्य शरण हो जाए तो सर्व पाप भी मोक्ष, सब पापों से मुक्त करा दूंगा, तुम चिंता मत करो। योगक्षेम भाव में हम अप्राप्त की प्राप्ति करा देगा, प्राप्ति की रक्षा करना। मत प्रसाद तरीश से मत प्रसाद अभाव होती भजन सदरी पापों से मेरी कृपा रह जाए, प्राप्ति भी मेरी कृपा से हो जाएगी। दोनों योग शुद्ध भगवान खुद शुद्ध कर देते हैं। सर्वकर्माण्य सदा कुर्वाणो मद विपास रहे, जो 56 से 66 तक का प्रकरण है 18वें अध्याय का, बड़ा मीठा प्रकरण है। तो जो ध्यान योग पूर्वनित्यम वैराग्य संवर्ध अहंकारम बलम दापम कामं क्रोधम परिगम विमुच्य निर्मम शांत ब्रह्म भूयाय कल्पते ब्रह्म भूत प्रसन्नात्मा न शोचते न कांक्षते फिर समस्त सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लभते पराम फिर भक्त्या नाम जानाति यावान् यस्याशु तत्त्वतः तदोमान तत्त्व ज्ञात्वा विष्टे तु दयालुतरम। इतना लंबा है। अजय सर्व कर्माणी में सदा कुर्वाणो काम करता रहे पर मत व्यवास है भगवान का आश्रित हो जाए। गोस्वामी जी महाराज जी कहते हैं बिगड़ी जन्म अनेक के सुधरे अब ही आज, अनेक जन्मों की बिगड़ी हुई बात आज सुधर जाए, आज अभी सुधर जाए। हो राम को नाम जप तुलसी तजी कुछ बात, राम जी का होकर राम जी के नाम का जप करो। हो राम को नाम जप, तो हुए राम को ये खास चीज है भगवान गाओगे। अब भगवान गाओगे तो भगवान पर शर्मा आगी सभी। कन्या आपकी व्याधि गई, जब एक को हाथ अपना पकड़ा दिया तो रोटी कपड़े की कोई चिंता करेगी क्या? वो जाने वाले जा रहे ऐसे बिगड़ी से न माने की हुए राम को नाम जपो भगवान को हो नाम जपे। अब उसको क्या करना क्या नहीं भगवान जाने, भगवान की मर्जी जाने। जाएगी लाज तिहारी नाथ मेरु का बिगड़े को तो प्रसन्नता होती। द्रौपदी ने कहा मोहपति पांच पांच में तू पति, अब पत जाएगा तिहारी सूर्य के स्वामी लाज मरोगे देखोगे द्रौपदी उड़ी आपको शर्म आवेगी। मस्त हो जाए अपने तो भगवान के चरणों की शरण हो जाए और मस्त इसे याद करता रहे। अपना काम कुछ नहीं, मत चेता मत कर प्राणा बोध यंत्र परस्पर कथियंत्र मांग नित्यम दुष्यंती से रमंती से सब बातें बताई। मत चेता मत कर प्राणा, जीना केवल भगवान के लिए, चेष्टा मात्र भगवान के लिए और मन भगवान में लगा हुआ। दो बात तो ये मत्स्यता मुद्र प्रणाम स्वयं और बोध यंत्र परस्पर कथियंत जब मिले आपस में तो सुनाने वाला तो सुनाए और सुनाना मिले तो सुने और सुनने वाले तो सुनावे, नहीं तो आपस में परमात्मा बातें करें। बोध यंत्र परस्पर अरे कथियंत से मांग सुनने वाले कथन करें, दो बातें ये होगी आपस में मिले जो सुने और दो परिणाम हो गया दुष्यंत से रमनती से संतोष उसमें रमन कर दे मस्त उसमें मस्त है। अब इससे अगर क्या होगा क्या नहीं अपने पर विचार ही नहीं है, अपने तो सब मस्त हो जाए भगवान के नाम का जप करे कीर्तन करे उसे मस्त हो जाए। अब करना तो भगवान की मर्जी, करो मत करो जल्दी करो देरी से करो न करो, अपना काम ठीक तरह करना है। सज्जन ये मार्मिक बात है, अपनी तरफ से साधन बढ़िया करो, असाधन का त्याग कर दो, साधन विरुद्ध काम कोई मत करो, राग द्वेष काम क्रोध लोभ मत्सर आदि का विरोधी काम मत करो, शास्त्र निषिद्ध काम मत करो, शास्त्र मर्यादा से विरुद्ध काम मत करो, अपने भगवान के अनुसार काम करते रहो और चिंता मत करो। ये काम कम नहीं है कि जो साधन विरुद्ध काम न करके केवल साधन काम में लगे रहे, ये फायदा कम नहीं है। ना कोई भोगों की इच्छा है, ना कोई पदार्थों की इच्छा है, ना रुपयों की इच्छा है, ना आदर की इच्छा है, ना तिरस्कार से डर है, ना निंदा का डर है। डर अपने काम करना है भगवान के लिए, अपने स्वार्थ का काम नहीं करना है, साधन विरुद्ध काम करना नहीं है। अरे भगवान में लगे रहना, अपने मौज में लगे रहना। अब कब मिलेगा, क्या मिलेगा, कैसे मिलेगा, ये चिंता भी अपने पर न रखे। फल से तो नहीं बनते थे, फल की इच्छा घर से बंद जाता आ गई, क्यों क्यों फल की इच्छा करे, अपने तो भगवान के शरण हो गए। बस हो राम को नाम जप, हो राम को नाम जप। तुलसी तजी कुसुम आज कुसुम का त्याग करते, बिगड़ी जन्म अनेक केर सुधरे अब ही आज, आज सुधरा आज भी अभी अभी इसी क्षण बैठे नहीं अब अभी अभी हो राम को। मैं तो राम जी का हो गया, ये नई बात नहीं है, राम जी के तो है ही सदा, पर संसार के हो गए इस वास्ते वो हमने जो गलती करी है उसका त्याग कर दो, हो राम जी और नाम जप कुसुम का त्याग कर दो और चिंता अपनी चिंता दीन दयाल अपने निश्चिंत हो जाए, भजन में लग जाए राहत में लग जाए। क्यों चिंता करे अपने मन तुम क्यों बजतावे, सिर पर सिर को पाल बेड़ा पार लगावे आप साप करेगा, उसको उद्धार करने में आनंद आता है। देखो धोबी होता है ना, उसको धोने के लिए कपड़ा दिया जाए तो उसमें मैल कम होता है, धोबी को आनंद कम आता है। खूब मैल होता है दूर करने में आनंद आता है, जो जो मैल निकलता है जो धोबी को खुशी आती है। ऐसे हम पापी से पापी और शरण चले जाए तो पाप धोने में भगवान को आनंद आता है। उसके हो जाए उसको सौंप दे, अपने आप को सौंप देने पर साफ करने में आनंद आता, बालक का काम करने में माँ को खुशी आती, तभी तो उगता थी नहीं आपका बड़े सब पालन माँ ने किया है तो काम धंधा समझती आप समझती तो पालन होता उसको खुशी आती पसंद उससे ज्यादा आती है कि ये तो एक जन्म की माँ वो सदा की माँ तुम्हें वो माता जी पिता तुम्हें सदा की माँ भगवान तो भगवान के शरण हो जाएगा गोद में पड़ा रहे क्या करना क्या नहीं करना कुछ सही नहीं करना तो कर दिया करना क्या कर दिया चरणों में गिर गए बस काहू के बल भजन कोर काहू के आचार व्यास भरोसे कुंवरी के शोभत पांव पसा किसी के भजन का बल है आचार सुचाचार साचार का बल है हमें तो वही कुंवरी के श्री जी के चरणों का आश्रय शोभित शोभत पांव प्रसार का अर्थ क्या हुआ ये नहीं कि सो जावे जप नहीं करे भजन ये नहीं अर्थ है मानो चिंता के विषय में शोध पांव पसा निश्चिंत हो यादव निश्चिंत रहे चिंता नहीं दयाल को अब भगवान की याद आए मीठी मीठी तो वो भगवान के भजन से मैं उद्धार हुआ नहीं है वो मिठास आता है भगवान के चिंतन में वो मिठास कैसे छोड़ा जाए भजन मेरा साथ है भजन अच्छा लगता है अच्छा लगता है और करोगे क्या और करोगे क्या भाई तो स्वतः स्वाभाविक अच्छा अच्छा लगता है तो भगवान को वो जाए संसार के ओढ़े पर भी चिंता आती है वो करता है वो करना है वहां जा रहा है वह लड़ा है तो भगवान का हो गया भाई क्या चिंता है चिंता दीन दयाल तो चलते फिरते उठते फिरते हरदम हमारे कोई काम है कोई धंधा है क्या जाना है ना आना है कुछ लेना है देना है कुछ करना है नहीं है हम साधु थे वहां हमारे मित्र थे रात्रि में बात करने लगे हमारे बहुत आनंद हो गया क्या हमारे कुछ करना नहीं कहीं जाना नहीं है किसी को लेना नहीं है कुछ भी करना नहीं है एक भगवान की तरफ ले हमें तो बहुत आनंद हो गया खुशी बना रहती है हम कोई काम है ही नहीं सिर पर कोई बात ही नहीं कोई चिंता ही नहीं जो कुछ कैसी बात है बेटा हो ये राम को नाम जपो भगवान का होगा भगवान के नाम का जप करे निश्चिंत हो जाए निश्चिंत चिंता हो दयाल चिंता जाने में जान तो मैंने भगवान की हमारे संधि हो गई चिंता विंता तो भगवान को दे दी निश्चिंता हमारे पांती आ गई और बस इसका भजन करते रहे तो ये रास्ता सबसे बढ़िया है भगवान ने इस रास्ते को बढ़िया बताया शरणागति को सर्व गुह्यतम भूयस्मिन् परमं वचः सर्व गुह्यतम सबसे गोपनीय बढ़िया बात अगर हिम्मत हो तो मेरे भरोसे छोड़कर भजन में लग जाए क्यों केवल उसके होकर हो राम को नाम जो हो राम जी का होकर नाम जप करने से लाभ तो किस तरह से करो भाव को भाव अलग आलस हो नाम जप मंगल देश पर हो राम को नाम जपो से बात ही निराली हो राम को नाम तुलसी तरी समाज हो राम को नाम कैसी बढ़िया बात है भगवान का होकर भगवान हरदम सदा दिवाली संत के हाथों पर आनंद अपने पर कोई जिम्मेवारी नहीं है बच्चा है कुछ नहीं माँ माँ माँ करे बस उसको करना नहीं पड़ता माँ माँ वो याद आती है माँ अच्छी लगती है माँ नाम अच्छा लगे इसलिए ठाकुर जी का नाम मीठा लगता है क्या लगता है लोग कहते क्या कहोगे राम नाम से क्या होगा राम नाम से राम नाम हो जाएगा राम नाम करने से क्या होगा राम नाम हो गया तुम करने हो तुम्हारा नहीं हुआ हम करने को हो गया बस अब क्या होगा फर्क पड़ेगा क्या होगा अगर शुद्ध हो जाएगा तो शुद्ध होने से क्या होगा मुक्ति हो जाएगी मुक्ति होने से क्या होगा प्रेम हो जाएगा प्रेम से क्या होगा दर्शन हो जाएगा दर्शन क्या होगा तो कहीं तो ठहरना पड़ेगा ही तब यही ठहरेगा नाम जप से क्या होगा नाम जप होगा क्या हुआ नाम जप हुआ तुम नहीं करते हो नहीं हुआ हम करते हो हुआ ये फर्क है ही नहीं हमारे हरदम सज्जनों मौका है बहुत बढ़िया मानव शरीर है कलयुग का समय है और ये पवित्र भूमि है भगवान की लीला भूमि है ये पवित्र भूमि यहाँ की रज्जी भी मदद करती है भजन मदद करती है वायुमंडल मदद करता है देखो ना जगह जगह कीर्तन कुछ हो रहा है मुसलमान तांगा उठे राधे राधे राधे राधे करता है तो ऐसी पवित्र भूमि मिली है, सत्संग मिली है, रामायण का पाठ मिला है, भागवत का पाठ कथा मिली है, अगर रास लगे मौज मौज होगी, अपने तो मस्त रहेगा, आनंद रहे, क्या करें क्या, हमें कुछ नहीं चाहिए, मौज होगी, भगवान ने कृपा कर दी सब तरह से, उसके कारण मस्त रहो रात दिन हरदम, अपने पर कोई जिम्मेवारी नहीं, कितनी बढ़िया बात है, कितनी उत्तम बात है, कैसा सुंदर मौका मिला है। बार बार नहीं पाई है ये मनुख जन्म की मौज, बार बार नहीं मिलती भाई, एक अंगुली टूट जाए तो अंगुली नहीं होती, सारा शरीर से फिर मिलेगा, छोटा सा चांग टूट जाए तो नहीं मिलता, पूरा कब शरीर चला जाए तो कहे मिलेगा, तो भगवान की कृपा से मिल गया है, इसको भगवान में लगा दो, भगवान की दी हुई भगवान को सौंप दो, कल्याण हो जाए मुफ्त में, घर का कुछ खर्च होता ही नहीं, उसने दिया उसी को थोड़ी हम वस्तु को मिलता, तुम भी मेरे सफर पे रात, आपकी वस्तु आपके समर्पित है, मस्त हो जाओ, वस्तु भी आपकी मैं भी आपका, मैं मेरा नहीं है तू तेरा ही है, बस वो तेरा ही है, अपने तो अपने के आपने तो आनंद पा किया है, मोहब्बत सदा आनंद, चिंता तो गई भगवान के जिम्मेवारी में, हमारी जिम्मेवारी आ गई, हमारे मोहब्बत सदा आनंद आया, आनंद आनंद हमारे पाती आया, चिंता चिंता भगवान, भगवान के मोह की हम चिंता क्यों करे, चिंता दीन दयालु को मोहब्बत सदा आया, जय सो प्रतिपाल श्री राम दास गोविंद, उसकी शरण हो गया, वो पान करे करे न करे, करे न करे जल्दी करे, देश हमें क्या पंचायत है इसकी, जब तो आगे शरण पड़ गए, बस संतोष हो जाओ, ये जो भक्त होते हैं ना जीवन उतरते हैं पहले ही, आरंभ में जीवन उतर जाए और ज्ञान मार्ग की पहले ही प्रेम हो जाए, आरंभ में आरंभ में सिद्ध हो जाए, तो ये मार्ग आनंद का ही है, बहुत बड़ा भगवान का भक्त तो बड़े से बड़ा हो जाए तो भी कबू कर मातृ माँ की उपासना करते हैं, कभी शुद्ध मौर्य शुद्ध ध्याय भी कबू कर्म कथा चला है, तो बालिक रहते छोटे और वो ब्रह्म जो होता है पहले आरंभ में, तो ये ब्रह्म होने में तो अपर आता है, शरणानंद ने पूछा कि महाराज भक्ति में ठीक है ज्ञान में ये कुछ बात क्या क्या प्रश्न था, उन्होंने कहा कि हाथी के ऊपर चढ़ना से हाथी ऊपर नहीं चढ़ाना मैं ब्रह्म तो ऊपर जाए हाथी के ऊपर चढ़ा, तो अपने भगवान के सुना तो हाथी के ऊपर चढ़ाना हाथी के ऊपर चढ़ना भगवान के चरणों की सर, अब भगवान जाने भगवान का काम जाने क्यों पंचायती करे अपने, ये होए राम को नाम जप, ये बहुत बढ़िया चीज है, पतिव्रत एक धनी पतिव्रता होती है, अपने भाई माँ बाप भतीजा जुजा कुटुम्ब सबको छोड़कर एक को पकड़ लिया, ऐसे जहाँ आप उत्पन्न हुए हैं जो संसार की जो चीज है ये सब पीहर है, इसको छोड़कर एक भगवान के साथ संबंध, मैं तो पर सपने में पढ़ रही गोपाल बोल चुकी हमारे एक भगवान आनंद हो गए, और हमें मतलब नहीं किसी से गोत में गोत मिला दिया, अपना गोत ही अलग नहीं, इस बात में हमारा पूर्ण मानो शास्त्र राम जी सदा भर दी जो है किशोर भरोसे शास्त्र बताओ भगवान भेजा हमारा पूर्ण मानो शास्त्र है, शास्त्र के पास क्यों आवे अपने मौज ही मौज है, तो भगवान है अपना, तो अपने भगवान के भगवान हमारे सब भगवान के ही थे पहले, अब भी भगवान के ही हैं, भगवान ही रहेंगे, केवल हमारी विमुखता हुई है वो सन्मुखता करनी और कुछ नहीं करना, सन्मुख हो जीवो हो जग ही जन्म कोटि अग्नि नाशय तब आई मौज आनंद। नारायण नारायण नारायण नारायण बड़ा सरल शब्द बढ़िया मार।